26 roku tylko w Wild Bean Cafe na stacjach BP. Szczegóły na bp.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 29 stycznia, minęła 15. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. O krok od dramatu w przedszkolu w Kwidzynie prokuratura chce postawić zarzut usiłowania zabójstwa przedszkolance. Rząd chce wprowadzić obowiązek czipowania psów, by położyć kres bezdomności zwierząt. Dramatycznie brakuje krwi w niektórych miastach. Magazyny świecą pustkami w Poznaniu, Kaliszu i Radomiu. Zaczynamy od wyjątkowo groźnej sytuacji w przedszkolu w Kwidzynie, gdzie jedna z wychowawczyń próbowała nożem zranić dziecko. Prokuratura jest gotowa postawić kobiecie zarzuty. Na razie nie pozwala na to jej stan psychiczny. Zarzucając podejrzanej popełnienie przestępstwa polegającego na usiłowaniu dokonania zabójstwa. Natomiast z uwagi na to, że stan zdrowia podejrzanej nie pozwala na przeprowadzenie z nią czynności procesowych, to jest ogłoszenia postanowienia o przedstawieniu zarzutów i przesłuchania jej w charakterze podejrzanej, skierował do Sądu Rejonowego w Kwidzynie II Wydział Karny wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania bez przesłuchania podejrzanej. Mówił Mariusz Duszyński z gdańskiej prokuratury. Do zdarzenia doszło tydzień temu. Kobieta była na zwolnieniu lekarskim. Przyszła do placówki, w której jest zatrudniona, z nożem w ręku. Została natychmiast powstrzymana. Nikomu nic się nie stało. Śledczy z Krakowa wydali list gończy za byłym żołnierzem polskiej armii działającym na rzecz rosyjskiego wywiadu i szerzącym dezinformacje na portalu TikTok jako Polak na Donbasie. Mężczyzna od 3 lat służy w rosyjskiej armii i ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości. Dziś śledczy zaocznie postawili mu zarzuty i wydali za nim list gończy. Są to zarzuty dotyczące udziału w działalności obcego wywiadu, prowadzeniu dezinformacji za pomocą internetu. Drugi zarzut dotyczy tego, że mężczyzna podjął służbę w obcym wojsku, w Wojsku Federacji Rosyjskiej. Mówiła Oliwia Bożek-Michalec z krakowskiej prokuratury. Postępowanie przeciwko byłemu żołnierzowi prowadzi ABW. Utworzenie Europejskiej Armii Federalnej jest nierealistyczne, ocenił pomysł unijnego komisarza do spraw obronnych, szef polskiej dyplomacji. Europa powinna mieć własną armię, mówi Radosław Sikorski, ale ma na nią inny pomysł. Natomiast moglibyśmy stworzyć, ja to nazywam Legionem Europejskim, czyli na początek oddział w sile brygady, do którego mogliby się zapisywać obywatele państw członkowskich, a może i kandydujących, w którym uzgodnione by były reguły użycia broni i który byłby finansowany z budżetu europejskiego. A wicepremier Sikorski przyznał, że takie legiony nie byłyby siłą zdolną odstraszyć Putina, ale mogłyby być użyte w zapalnych regionach jak Północna Afryka czy Bałkany. Rząd chce wprowadzić obowiązek chipowania psów. Nowe przepisy mają ułatwić identyfikację i skończyć z bezdomnością zwierząt, także w schroniskach. Wszystkie zwierzęta byłyby rejestrowane, mówi wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Jacek Czerniak. Wprowadzimy taki jednolity system w Polsce. On będzie kompatybilny również z systemami unijnymi, gdzie każdy, proszę Państwa, pies będzie zaczipowany. To jest system, jak powiedziałem, rejestrujący wszystkie obligatoryjnie psy. Jeśli chodzi o koty, tu chipowanie będzie dobrowolne. Dramatycznie brakuje krwi w niektórych miastach. Magazyny świecą pustkami w Poznaniu, Kaliszu, Radomiu i Opolu. Okresowo mogą występować braki niektórych grup krwi, a także konkretnych dawców, mówi profesor Jolanta Antoniewicz-Papis z Polskiego Towarzystwa Hematologicznego. Obserwujemy jednocześnie spadek w tej grupie dawców młodych i dawców, którzy po raz pierwszy zgłaszają się z chęcią oddania krwi. Największe zapotrzebowanie jest tradycyjnie na grupę 0 RH-, ponieważ w sytuacjach nagłych, zagrażających życiu, można ją przetoczyć każdemu. Klimat. Jakość powietrza jest przeważnie dobra lub umiarkowana, jedynie w Kłodzku dostateczna. W wielu miejscach na północy kraju powietrze jest bardzo dobrej jakości. 17% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Do końca dnia można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy pochmurno z przelotnymi opadami śniegu, które w Karpatach mogą być intensywne i wszędzie porwisty wiatr. Tylko na północy może się przejaśniać. Nad ranem będzie od minus 16 na Podlasiu do minus 1 na Dolnym Śląsku. Zapraszamy do reklamy.

klubowy przedbój sprzed 25 lat dwóch francuskich DJ-ów i producentów Alain Brax i Fred Falk. Współpracowali przed 20-25 latami także przy zarówno remiksowaniu utworów z repertuaru innych artystów, jak i własnymi kompozycjami. To jest ten najbardziej rozpoznawalny fragment ich twórczości. A dlaczego dzisiaj? Po pierwsze, to była nowa wersja tego utworu, która pojawi się na okolicznościowej płytce, która już wkrótce będzie dostępna. I oprócz wersji podstawowej, będzie na niej również wersja nowa, zremiksowana przez Freda Falkę. I to właśnie ten utwór przed chwilą wybrzmiał. Natomiast jeszcze nieznana jest wersja przyrządzana przez drugiego z panów Alaina Braxa. Za parę tygodni ją prawdopodobnie poznamy. Niedawno 70. urodziny obchodził lider grupy New Order, gitarzysta, grający też na różnego rodzaju instrumentach klawiszowych, wokalista, czyli Bernard Sumner. Dziś z kolei obchodzimy urodziny Gillian Gilbert, teoretycznie najmniej istotnej postaci w grupie New Order, przynajmniej z tego żelaznego składu, ale odpowiedzialnej za partie instrumentalne w co najmniej kilku bardzo ważnych utworach grupy New Order, jak chociażby Blue Monday czy Confusion. Za chwilę jednak Gillian Gilbert bardziej w roli może nie tylko instrumentalistki, ale także wokalistki. Gillian Gilbert w dwóch odsłonach. Najpierw jako członkini zespołu New Order, Avalanche. To był utwór, który kończył album Republic. A chwilę później The Other Two, czyli duet Gillian Gilbert ze Stevenem Morrisem, jej partnerem ówczesnym. Oczywiście Steven Morris, perkusista grupy New Order również, i to była piosenka Selfish w ich własnym remiksie That Pop Remix. Wspominałem o 70. Bernarda Sumnera z New Order, a już kolejny znany artysta zbliża się do tej liczby lat. Konkretnie chodzi o Johna Lydona, który pojutrze będzie obchodził 70. urodziny. Come your second skin, 'cause so high the game, so low. Walk through the valley. be wrong. I could be right. Could be wrong. Śpiewał oczywiście John Lydon, to fragment płyty, która ukazała się niemal równo 40 lat temu. Album, jeśli chodzi o płytę winylową, compact disc, jeśli chodzi o płytę kompaktową i kaset, jeśli chodzi o kasetę magnetofonową. Takie właśnie były tytuły tego wydawnictwa sprzed 40 lat. A co za skład? No, rzadko się zdarza zebrać na jednej płycie tak wytrawnych muzyków, instrumentalistów. Bill Laswell, gitara basowa i producent nagrań. Steve Vai, gitara. Nicky Scopelitis, gitara. Ryuichi Sakamoto na instrumentach klawiszowych. Bernie Worrell, także na instrumentach klawiszowych, na perkusji. Ginger Baker i Tony Williams. No pozazdrości. A jeszcze w ramach ciekawostki dodam, że w chórkach Bernard Fowler, często kojarzony z grupą The Rolling Stones, na koncertach i nie tylko na koncertach, w studiu często pomagał właśnie śpiewając harmonię w wielu utworach tej grupy. Kolejna płyta przed nami, tym razem nieco młodsza, dlatego że sprzed lat 10. Otóż 10 lat temu, równo 10 lat temu, ukazała się jedna z ostatnich jak do tej pory płyt, czy też płytek właściwie Massive Attack, dlatego że żadnego albumu nie było w tym czasie, były tylko epki i single. Ritual Spirit to tytuł tego wydawnictwa. Sucker to me, sucker to Timmy. I'm yours, I'm yours. White as the blood of a stick to your teeth. Mama's still giving me breathing. White as the blood of a stick to your teeth. Mama's still giving me breathing. White as the blood of a stick to your teeth. Mama's still giving me breathing. Open. Voodoo in My Blood, najbardziej chyba popularny utwór z epki Ritual Spirit z roku 2016. Gościnnie oczywiście trio Young Fathers. Natomiast dla wielu ważnym albo bardzo ważnym, kluczowym wręcz utworem z tego samego wydawnictwa była wspólna kompozycja Massive Attack i wspólne śpiewanie, czy też melodeklamowanie bardziej 3D i Trickiego. Massive A tak, 3D i Tricky w roli głównej. Tricky po ponad 20 latach pojawił się u kolegów z Massive Attack. Może będzie coś więcej. W każdym razie wiele wskazuje na to, że w tym roku doczekamy się wreszcie premierowych utworów obu panów, czyli Roberta Del Naja i Daddy G. Zwłaszcza, że ponoć są gotowe już od jakiegoś czasu. Warto czekać. Nie wiadomo, czy to będzie album, czy epka, czy w ogóle po prostu pojedyncze utwory wrzucane do sieci. Natomiast wiadomo już, kiedy ukaże się, bo jeśli chodzi o Massive Attack, to data jakiejkolwiek premiery jest na razie owiana tajemnicą. Natomiast całkowicie wiadomo, kiedy się ukaże najnowsza płyta Gorillaz, bo to się ma wydarzyć już jutro. Część muzyki jest już znana i za chwilę ta najnowsza z gościnnym udziałem, a właściwie z wykorzystaniem głosu nieżyjącego już od kilku lat Tonego Allena. O ja. Eddie D. Errori. Oh yeah, Eddie D. Errori. Oh yeah, Eddie D. Errori. Trying to break me. I don't know if I can stay on board. You know the hardest thing is to say goodbye to someone you love. That's the hardest thing. I'm not your enemy. Your legacy frightens me. Will I keep it gold or will it spoil? Before I get the chance to grow. You know the hardest thing. Orange County śpiewali Damon Albarn i Kara Jackson. Grali m.in. Bizarrap i Anuszka Shankar. Zresztą na tej nowej płycie zatytułowanej The Mountain, przypominam, premiera jutro, sporo gości i to bardzo znanych. Zresztą jak to u Gorillaz, czyli Damona, Bobby Womack, duet The Sparks, grupa Idols, Johnny Marr, Paul Simonon, Griff Rees, Black Thought z grupy Druc. No, jest sporo i należy się spodziewać ciekawych rzeczy w trakcie słuchania. Zresztą jak to właśnie u Gorillaz. Tonacja powoli dobiega końca. Przygotował ją i prowadził Grzegorz Hoffman. Zrealizował Krzysztof Sagan. Po 16 do trójki zaprosi Państwa Michał Matus, a na zakończenie fragment płyty, która swą premierę będzie miała 27 marca. Oczywiście tego roku to będzie pierwszy solowy album Flea, basisty grupy Red Hot, czyli Peppers. Flea uznawany jest w tej chwili za jednego z najlepszych żyjących basistów i w ogóle jednego z najlepszych w trakcie jeśli chodzi o wszystkie dekady muzyki rockowej. Łączy funk z punkiem i z hard rockiem, jeśli chodzi o grę na basie. Warto też dodać, że Flea jest nie tylko basistą, ale całkiem niezłym trębaczem. Czasami zdarzało mu się grywać w utworach Red Hot Chili Peppers, zespołu, w którym notabene się marnuje jako instrumentalista, aż wreszcie przyszła pora na płytę solową. Honora to tytuł albumu, a jednym z utworów, który zapowiada to wydawnictwo, jest piosenka. No piosenka to może za wiele powiedziane. Utwór zatytułowany A Plea. Dziękujemy i do usłyszenia. your friend. Civil war, civil war. Ah, there's hate all around. I don't care about your politics. Civil war. I don't want to hear about your politics. Civil war, civil war. Ah, well, he said boo. Civil war, ah, and she civil said war. Hooray. Now we're human beings right here. Feeling hate all around. There's no solution. It's never been a solution. Come on. Are you with me? We all know what it is. Build a bridge, shine a light. Build a bridge, shine a light. Build a bridge, shine a light. Build a bridge, shine a light. Build a bridge, shine a light. Build a bridge, shine a light. Make something beautiful. I don't care if it's a little scrap of scriggly crayon on a paper. Make something beautiful and see somebody. Give it to somebody. I'm not being corny, it's real. Live for peace, live for love. Live for peace, live for love. Live for peace, live for love. It's all we got. See the God in everyone, come on. See the God. See the God in everyone. Yeah, peace, love. Come on with me. Everyone just wants to be loved. Everyone wants love. You see the God in everyone. Everyone leaves out no one. And everything besides love is cowardice. You want to be brave, you want to be tough. Peace and love is the toughest, hardest thing you can do. Build a bridge, it's where the courage is. Build a bridge, it's where the courage is. Shine your light, shine it true. Zapraszamy do reklamy. Finał wyprzedaży w RTV Euro AGD. Tysiące produktów w promocji. Do 50% taniej. Suszarka Bosch. Pompa ciepła. 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Teraz za 2799 zł. I do kwietnia nie płacisz. Aż 30 rat 0%. RRSO 0%. Takie okazje tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wybieram Aldi na tani weekend. Od piątku do soboty w Aldi litrowy olej kujawski rzepakowy. Cena regularna 10,89. Teraz 1 plus 1 gratis. A kawa mielona Jakobs pół kilograma. Cena regularna 45,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.